Folk siger, jeg er en underlig en, for som en restløs rullende sten, lever jeg livet, nyder hver dag. Det er for mig den alvorligste sag. Det er mit håb at sprede lidt sol, og mit gode humør, mit statussymbol. Ikke bøje mig under tings tyranni, vandrer den vej, hvor jeg føler mig fri. Jeg råber forgæves, hvor ingen lytter. Synderlig frelst, har ikke svar på noget som pest. Tror dog, at mange fremskridt man ser, kun er kolosser på fødder af ler. Tiden vil vise, om jeg har ret. Tog jeg fejl, ja, så tager jeg det lige så let. Jeg vil leve, før livet selv er forbi. Vandrer den vej, hvor jeg føler mig fri. Jeg råber forgæves for ingen.